ทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เมื่อท่านผู้ฟังเปิดวิทยุขึ้นมานี่รายการแรกของสถานีก็จะเป็นรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาให้ข้อมูลที่เป็นมงคลที่เป็นการเอาเรื่องเอาชัยกันให้ยังดีก่อนเลยเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะท่านฟังนะการที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นวันของเราด้วยความดีความผ่องใสด้วยความกล้าหาญด้วยความมั่นใจวันนั้นเป็นวันดีเลยเพราะเมื่อเราเริ่มสิ่งดีๆต่อไปก็จะไม่เกิดมีความมั่นใจกล้าหาญกล้าผ่องใสทำความดีต่อไปอีกก็จะไม่เกิดความดีต่อไปและต่อไปอีกหรือถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีมันมากระทบกระทั่งรับทราบเห็นได้ยินขึ้นมาแล้วด้วยความดีที่เรามีก็สามารถที่จะเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องระวังเป็นเครื่องรักษาจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามทางที่ไม่ดีได้ลองคิดนึกเปรียบเทียบดูสิท่านผู้ฟังถ้าเมื่อเราตื่นขึ้นมานี่ทุกวันเราก็งงมึนไม่แน่ใจอะไรยังไงหวาดกลัวหวาดระแวงไม่รู้จะทำอะไรว่าถ้าต่อไปจะเป็นยังไงมันก็จะมึนต่อไปเรื่อยๆไม่ชัดเจนไม่แน่นอนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือเรื่องสำคัญต้องฟังชีวิตของเรานี่เราต้องเลือกนะชีวิตของเรานี่เราต้องใคร่ครวญนะชีวิตของเรานี่เราต้องตัดสินใจจะเอาอันไหนล่ะอย่ามึนๆตึงๆถ้าเราไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่จะเป็นยังไงให้เราตัดสินใจเลยต้องฟังว่ามันต้องมาทางดีสิมันต้องมาในทางที่สงบสิมันต้องมาในทางที่มีความระงับมาในทางที่มีความเย็นอย่าไปในทางที่มันไม่ดีเป็นความรุ่มร้อนเร่าร้อนเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีแม้แต่มันยั่วยวนเหลือเกินมันน่าใกล้น่าที่จะแสวงหาน่าใส่ใจใฝ่รู้ไอ้ความที่มันมีความเหนียวหนืดของผัสสะต่างๆที่มากระทบนั่นแหละตามฟังทำให้จิตใจของเรามันใกล้ไฟหาไปในทางที่มันไม่ดีทำดีมาอยู่แต่ก็ทำลายตัวเองซะด้วยความที่ไม่ดีมันคืออำนาจของตัณหาตามฟังมันคืออำนาจของกิเลสที่มาหลอกลวงยั่วยวนเราอยู่เสมอๆกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมารคือผู้ล้างผลาญความดีมันจะมาตัดความดีของเราให้ไปไม่ได้เรารู้เล่กลรู้จุดประสงค์ของมันแล้วเราก็ระวังให้ดีให้มีความมั่นใจให้มีความแจ่มใสให้มีความลงใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถทำการปฏิบัติทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้ความมั่นใจลงใจความเลื่อมใสนี้มันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจความมึนตึงซึ่งนั่นคือเรื่องของวิจิกิจฉานั่นเองวิจิกิจฉาเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่แน่ใจยังไงมันจะระงับไปได้ท่านฟังโดยการที่มาสอบถามปัญหาทวนถามกันคนที่ได้รับคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งในคำถามที่ตัวสงสัยอยู่เนี่ยจะสามารถคลายวิจิกิจฉาคลายความเคลือบแคลงทำจิตใจให้ผ่องใสให้มีความมั่นใจลงใจได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งท่านผู้ฟังนั้นก็สามารถที่จะสอบถามคำถามเหล่านั้นม มายังข้าพเจ้าได้ท่านฟังข้าพเจ้ายินดีจะตอบให้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือท่านผู้ฟังที่มี Facebook ก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจได้ที่ Facebook Fanpage เพียวธรรมะวันนี้เราก็มีคำถามของคุณโทนี่คุณโทนี่นี่ก็เขียนคำถามมาอยู่หลายข้อด้วยกันก็จะนำมารวบรวมตอบกันในวันนี้เลยให้มีความแจ่มแจ้งให้มีความชัดเจนกันไปจากที่ในคราวที่แล้วที่คุณโทนี่ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของไตรลักษณ์ที่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ไม่ควรจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็มีคำถามที่ต่อเนื่องกันมาว่าทำไมจะต้องเห็นว่ามันไม่เป็นของเราด้วยทำไมจะต้องเห็นว่ามันไม่เป็นเราด้วยไอ้แล้วเจ้าความไม่เที่ยงเนี่ยมันโยงมาถึงความไม่เป็นเราได้อย่างไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรอันนี้ก็เรื่องสัพพาสาด้วยก็ส่วนหนึ่งจะค่อยทำความเข้าใจไปท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราแน่นอนเพราะว่าเรามีกิเลสมาตั้งแต่ตอนก่อนเกิดแล้วการเกิดมีได้เนี่ยก็อาศัยเหตุปัจจัยคือกิเลสมีกิเลสก็จึงมีความเกิดเราเกิดมาได้ก็ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาความไม่รู้ทำให้เรายังจะต้องเกิดมาอยู่อีกพอเกิดมาแล้วเกิดมาในครรภ์ของใครล่ะเราก็อาศัยมารดาบิดาคู่นี้เกิดขึ้นมามีก้อนเนื้อก้อนเลือดฟอร์มตัวกันขึ้นมาเป็นการปรุงแต่งเป็นบรรจสาขาสัตว์ในครรภ์ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นออกมาแล้วก็สมมุติเรียกชื่อว่าเด็กชายนี้นามสกุลนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นเด็กหญิงพอโตขึ้นมาสัก 5-6 ขวบมันก็ค่อยเลือกเพศของมันเองว่ามันจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอีกทีหนึ่งเงี้ยนะใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาอายุ15เขาก็สมมุติเรียกจากเด็กชายให้เป็นนายหรือเป็นนางสาวแต่งงานไปก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วก็ยังเรียกนางสาวได้มีลูกก็ต่อไปแล้วต่อไปเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเรานี่ชื่อของเรานะนี่ของเล่นของฉันนะนี่ไม่ใช่ของฉันนะนั่นของเธอนี่ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ธรรมดาอันนี้คือตามสมมุติโลกที่สมมุติทำไมถึงใช้คำว่าสมมุติเอ้าก็ดูอย่างแขนขาเอ้าหรือแม้แต่เส้นผมเอ้าหรือแม้แต่อวัยวะของเราอันใดอันหนึ่งใช่ไหมถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงในอวัยวะเช่นไตมีปัญหาก็ยังเอาไตของคนอื่นมาเปลี่ยนใส่แทนได้อันนี้ก็เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแต่บอกว่าระบบเลือดระบบพันธุกรรมมันจะลงกันได้มันก็เปลี่ยนกันได้เหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้แหละท่านผู้ฟังถ้ามันมีรุ่นที่เหมาะสมมีอะไหล่มันก็เปลี่ยนใส่กันได้เลยเอาของคนอื่นนั่นนะที่เขาเรียกว่าของคนอื่นเนี่ยมาใส่เป็นของเราพอใส่เป็นของเราปึ้งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นของฉันดันดีแล้วนะอันนั้นก็เป็นของฉันนี่แล้วของเขาหายไปไหนแล้วก็สมมติเรียกเอาไงมีการสมมติกันว่าชื่อนี้ของคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ที่สมมติกันนี่เพราะอะไรเพราะว่าตามเหตุตามปัจจัยมามีเหตุปัจจัยยังไงก็สมมติเรียกกันไปตามอย่างนั้นหรือเวลาที่เราไปทำการงานคุณไปทำการงานขยันขันแข็งลุกแต่เช้าทำงานนั่นนี่โน่นคุณได้เงินมาเนี่ยเราก็บอกว่าไอ้นี่เป็นเงินของฉันนะโอเคไม่มีปัญหาก็คุณทำมาก็มีเงินเดือนเก็บก็ดี พอเราเอาเงินนี้นะท่านฟังไปซื้อข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งฉันซื้อบ้านซื้อรถนี่ก็เป็นบ้านของฉันเป็นรถของฉันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาละทีนี้พอเอาไปซื้อโทรศัพท์นี่เป็นโทรศัพท์ของฉันถูกปะไปซื้อกับเพื่อนนี่แหละก็เพื่อนก็ไปซื้อด้วยกันเพื่อนก็ทำงานของเพื่อนมามีเงินของเข้ามานี่ของฉันนั่นนั่นของเธอก็ไม่มีปัญหาละพอเขาก็ไปซื้อของเขาเราก็ไปซื้อของเราไปซื้อที่ร้านเดียวกันไปซื้อรุ่นเดียวกันไปซื้อสีเดียวกันด้วยขนาดเมมโมรี่อะไรดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่ซีรีส์นัมเบอร์คนละเบอร์ใช่ไหมพอซื้อออกมาทีนี้จ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยจะถือออกมาจากร้านใช้ดูจับรูดนั่นนี่เกิดหลุดมือท่านผู้ฟังของเรานี่ร่วงหลุดตึ้มลงพื้นดินนี่โอ้ยจอมันแต่เป็นนิดเดียวของเพื่อนนี่เขายังกำถืออยู่สบายดีใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนหยุดก่อนกด pause ทำการใคร่ครวญพิจารณาดูดีความทุกข์เกิดขึ้นที่ใครเกิดขึ้นที่เพื่อนหรือเกิดขึ้นที่เราหรือเกิดขึ้นที่เจ้าของร้านหรือเกิดขึ้นที่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือตามมูฟังนี่โทรศัพท์ของเราซื้อมาด้วยเงินของเราเองยังไม่ทันไรเลยมันตกจอบินไปนิดหนึ่งนั่นเองเนี่ยนะความทุกข์เกิดขึ้นที่เราทันดีเลยนะนี่ไงมันจึงเป็นปัญหาความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเพื่อนทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์นะเพราะโทรศัพท์ของเขามันไม่มีปัญหาเอาหรือสลับกันก็ได้ถ้าโทรศัพท์ของเราไม่ได้ตกเราถือไว้อย่างดีแต่โทรศัพท์ของเพื่อนมันดันตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดจอบินไปนิดหนึ่งอันนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนสถานการณ์นะเอาของเพื่อนแทนที่ตกหล่นแล้วจอแตกไปนิดนึงความทุกข์เกิดขึ้นที่เราไหมไม่มีนะทั้งที่โทรศัพท์เนี่ยสีเดียวกันรุ่นเดียวกันขนาดเมมโมรี่ก็เท่ากันต่างกันแค่ซีเรียลนัมเบอร์อันเดียวนี่แต่พอของเขาตกแตกอุ้ยเราไม่ทุกข์อยากจะสมน้ำหน้ามันด้วยซ้ำทำไมไม่รู้จักถือจับให้มันดีเรียบร้อยระมัดระวังมากกว่านี้ของมันนี่แตกไปแล้วดูสิยังไม่ทันจะใช้ทำอะไรเลยอาการแบบนี้ก็มีอยู่ในขอบข่ายของประกันด้วยนี่ความรู้สึกว่าตัวเราของเราไม่มีในโทรศัพท์นั้นถูกไหมพอโทรศัพท์นั้นไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยของมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่เดิมในทางที่เราไม่ต้องการในทางที่เราไม่ปรารถนาไม่อยากให้มันเป็นนี่เราจะมีความทุกข์ขึ้นทันทีนี่แหละคือลักษณะของความที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเรามีความรู้สึกในสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ตามปรารถนาหรอกท่านผู้ฟังเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันปรุงแต่งกันมาอยู่แล้ว gravity นะ gravity รู้จักไหมแรงดึงดูดของโลกมันมีอยู่แล้วคุณถือในลักษณะที่จะให้แรงมันดึงต่อลงกันมาได้ไปกระทบกับของที่มีความแข็งลักษณะโมเลกุลมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็แตกเคลื่อนจากฐานของมันก็ธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแบบนี้เราจะไม่ได้ตามปรารถนาของเราว่าถ้ามันกระทบกันนะมันอย่าแตกนะคุณก็เอาเคสมาใส่สิถ้าใส่เคสแล้วบางทีมันยังแตกเลยท่านผู้ฟังโอ้ยก็ต้องป้องกันกันอีกแบบวิธีนึงก็อย่าถือให้มันหล่นสิหรือหาเครื่องป้องกันสิเครื่องป้องกันเหล่านั้นก็คือสร้างเหตุปัจจัยตามอะไรตามเหตุปัจจัยของมันไงป้องกันเหตุเพื่อที่จะให้ผลที่ไม่ต้องการไม่เกิดขึ้นสร้างเหตุก็เพื่อที่จะให้ผลที่ต้องการเกิดขึ้นลักษณะที่เกิดหรือไม่เกิดอาศัยเหตุปัจจัยที่มีหรือไม่มีนี่มันคือทนโทษเลยแบบอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ย ว่ามันคือความเป็นอนัตตาความที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นความที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเดียวๆโดดๆโดยไม่อาศัยเหตุไม่อาศัยปัจจัยไม่ได้นะไม่ได้เอาแค่ตัวอย่างสั้นๆตรงนี้ทุกฝั่งสองเด้งเลยคือในข้อที่หนึ่งอะไรก็ตามที่เรารู้สึกวันนี้เป็นตัวเราของเรามันจะนำความทุกข์มาให้เราได้พระพุทธเจ้าจึงเตือนไว้ไงล่ะว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยอย่าไปเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราทำไมอ่ะถ้าเห็นแล้วจะเป็นยังไงก็โทรศัพท์มือถือตกแล้วเป็นยังไงมันจะทุกข์ไงแต่ของเพื่อนตกแล้วเป็นยังไงเออไม่มีปัญหาฮะแต่ของเราตกแล้วเป็นยังไงมันคับแค้นมันเร่าร้อนมันไม่น่าพอใจอันนี้ก็รวมเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังมันทุกข์ทันทีเพราะนี่เป็นของเรานี่คือเด้งที่หนึ่งที่ว่าทำไมเราจะต้องเห็นว่ามันไม่เป็นของเราด้วยเพราะถ้าเห็นว่าเป็นของเราแล้วคุณจะทุกข์ทันทีคือหาทุกข์มาใส่หัวตัวเองในข้อที่สองก็คือว่าสิ่งที่มีความเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติเราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอนัตตาเนี่ยคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยความเป็นตัวตนอัตตาของมันเองได้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนัตตานะเช่นโทรศัพท์มือถือท่านผู้ฟังอยู่ๆมันจะโผล่เกิดขึ้นมาทันทีทันใดจากต้นบ้องไม้ไผ่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันไม่เป็นมันไม่ใช่เขาต้องผ่านกระบวนการการผลิตต้องมีการดีไซน์ต้องมีการใช้อุปกรณ์มาประกอบเข้าอย่างนี้ขัดอย่างนี้เช็ดอย่างนี้ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาโอ้ยต่อให้ว่ามันเกิดจากบ้องไม้ไผ่เอาบ้องนี้ก็รุ่นนี้อีกบ้องหนึ่งก็รุ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยบ้องไม้ไผ่เกิดอยู่ดีก็ไม่ได้เป็นตัวของมันเองอยู่ดีอ่ะนี่นะคือคุณสมบัติของสิ่งที่ว่าเป็นอนัตตาเพราะมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นทำความเข้าใจเด้งที่สองนี่นะสำคัญมากๆตรงนี้นะแล้วอะไรบ้างที่มีคุณสมบัติของความที่ไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นอาศัยเหตุปัจจัยมาจากอย่างอื่นนะคุณชี้นิ้วไปดูตรงไหนบ้างที่มันเกิดขึ้นได้ตัวของมันเองข้าพเจ้าเห็นอยู่ในกับไมโครโฟนนะไมโครโฟนก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยกระบวนการดีไซน์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มันประกอบอย่างรถยนต์อย่างนี้ก็เหมือนกันรถยนต์ประกอบจากเหล็กจากพลาสติกจากกระจกมาพับตัดเชื่อมกันเข้าอย่างนี้เราก็เลยเรียกว่ารถยนต์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ประกอบเข้าเป็นอีกดีไซน์หนึ่งแบบหนึ่งเรียกว่านี่ของบริษัทนั้นยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นมันมีเหตุปัจจัยต่างกันมันก็เลยเรียกชื่อไม่เหมือนกันอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะมันมีความที่เป็นอนัตตานี่แหละที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตัวมันเองด้วยความเป็นอัตตาของมันเดี๋ยวๆโดดๆได้นี่คือเด้งที่สองที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเลยให้ชื่อเรียกที่เรียกว่ารถยนต์รถยนต์เนี่ยสมมติเรียกขึ้นมาหรอกตามอะไรตามเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปของอะไรของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อก่อนชื่อว่ารถยนต์ไม่มีนะ 2-300 ปีก่อนเนี่ยก็ไป 4-500 ปีก่อนเนี่ยไม่มีชื่อเรียกว่ารถยนต์ก็มีแต่เหล็กมีแต่ไม้มีแต่รถม้าแต่พอเอาอย่างนี้มาอย่างใหม่ขึ้นมาก็เลยเรียกชื่อว่าอย่างใหม่เอาง่ายๆแบบบ้านเราเอาไม้ไผ่เป็นตอกไม้ไผ่มาประกอบกันสารกันเข้าเอากลายเป็นฉลอมโอ้ยเมื่อก่อนชื่อเรียกว่าฉลอมมันมีที่ไหนไม่มีสมมติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยของอะไรของตอกไม้ไผ่ที่มันมาสารกันแบบนี้ถ้ามันสานกันแบบนั้นมันก็เรียกว่ากระด้งมันก็เรียกว่ากระเช้า มันก็เรียกว่ากระสอบแต่ต่างกันไปตามอะไรเหตุปัจจัยของมันเมื่อก่อนมีที่ไหนพวกนี้ก็มาจากเชือกป่านเชือกป่านมาจากไหนเชือกป่านก็ไม่มีเมื่อก่อนนะเอาก็มาจากต้นไม้เป็นกาบของต้นไม้เอามาทุบมาตีมาปั่นเป็นเส้นได้ก็เป็นเชือกป่านออกมาก็เป็นกระสอบออกมาโอ้หลายอย่างนะฟังต่อเนื่องกันมาตามเหตุปัจจัยที่มีการปรุงแต่งกันมาแล้วมันเป็นของตัวของมันเองที่ไหนเล่ามีขึ้นสมมุติเรียกขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราเอารถดิที่เราเรียกว่ารถยนต์ธรรมดีๆเนี่ยถ้ามันเก่าแล้วเริ่มเป็นรถปุโรทั้งแล้วประตูก็ไปทางหนึ่งเครื่องยนต์ก็ออกไปทางหนึ่งเราไม่เรียกว่ารถยนต์อีกต่อไปนะท่านฟังเราเรียกว่าเศษเล็กเรียกว่าขยะชื่อมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราพิจารณาจากภายนอกนี่ให้เห็นความเป็นอนัตตาใช่ไหมสิ่งใดมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงถ้าสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเนี่ยจะให้มันคงอยู่แบบเดิมเสมออย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ไอ้ลักษณะที่มันทนอยู่ได้ยากในสภาพใดสภาพหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังเราเรียกว่าเป็นความทุกข์ทุกข์เนี่ยแปลว่าทนอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความเป็นอนัตตามีคุณสมบัติแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะเรียกว่ามันมีความไม่เที่ยงล่ะเพราะมันขึ้นกับเหตุปัจจัยมันก็จะมีความที่ทนอยู่ได้ยากล่ะเราก็จึงเรียกว่ามันเป็นความทุกข์ฟังให้ดีสิ่งใดมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาจึงไม่เที่ยงจึงมีความเป็นทุกข์เนี่ยควรไหมใครควรควรหรือเปล่าที่เราจะยึดถือเอาเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวเราของเราเอาสมมติว่าถ้าเราทำอย่างนั้นนะถ้าเราจะมายึดถือว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของฉันบ้านของฉันรถของฉันฉลอมของฉันถ้าเรายึดถือว่านี้เป็นของเราใช่ไหมแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราอยากให้มันเป็นโทรศัพท์มือถือตกแตกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนั่นไงถูกไหมล่ะเราจะทุกทันทียิ่งยึดถือมากเท่าไหร่ยิ่งทุกมากเท่านั้นถูกไหมยิ่งรักมากเท่าไหร่ยิ่งทุกมากเท่านั้นอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะทุกฝั่งนะเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนี้มันจะมีการทับซ้อนกันของสิ่งต่างๆขึ้นมาอีกของสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดประณีตเอาดูอย่างคนที่เขาแลกไอโฟนมาด้วยไตอย่างนี้มีนะทุกฝั่งเขาขายไตอย่างเงี้ยไปแลกไอโฟนมาโอ้แน่นอนไอโฟนคือเนี่ยรักมากเลยรักมากแน่นอนยิ่งกว่าชีวิตเพราะอะไรขายด้วยไตมารู้สึกว่านี้เป็นตัวเราของเราแน่นอนเลยทีนี้พอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่ตัวเองหวังเพราะอะไรมันไม่ได้เสียอะไรหรอกจำฝังมันก็ยังดีอยู่แต่พอเขาออกไอโฟนรุ่นใหม่ออกมาเท่านั้นแหละโอ้ของฉันนี่กลายเป็นของเก่าทันทีเลยนะเนี่ยอุ้ยทำมันนี่ก็ไม่ได้ทำมันนั่นก็ไม่ได้เครื่องเริ่มช้าลงทั้งนั้นที่ก็รู้สึกไปเองนั่นแหละของอื่นมันเร็วขึ้นของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าช้าลงความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะทั้งนี้ตัวมันเองก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละตัวมันเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะแต่สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเลยท่านฟังเอาเฉพาะเฉพาะลงไปดีกว่าเอาความอยากนี่แหละความอยากนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปยึดถืออย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปก้าวลงอย่างอื่นความทุกข์ก็มีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาละเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรความอยากทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความอยากนี่แหละเป็นเหตุของความทุกข์เพราะมีความอยากจึงมีความยึดถือวันนี้เป็นตัวเราของเราความที่ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นผลของความยึดถือคืออุปาทานความยึดถืออุปาทานมีเหตุมาจากตัณหา พราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานปุ๊บมันจึงมีความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมานั่นคือสภาวะที่เป็นภพความเป็นภพเนี่ยคือความที่เป็นสภาวะขึ้นมาสภาวะอะไรสภาวะว่าเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตามีความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราที่เรามีความรู้สึกว่านี่กายของเราเนี่ยพอเรามีความยึดถือเข้าไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่มีความยึดถือนะใช้ยุกายนี้ก็ของเรานี่คือแบบสมมุติเรียกเอาแต่ความรู้สึกในกายมันคนละแบบกันอย่างเราพระอรหันต์ไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเห็นกายก้อนนี้ของท่านเนี่ยแตกต่างกันกับของปุถุชนเห็นปุถุชนเห็นนี่จะเห็นด้วยความที่เป็นเอตังมะมะอย่างที่ว่านี่ของเราเป็นเราเป็นสภาวะเป็นภพเป็นก้อนเป็นของฉันแต่เราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นกายโดยความที่เป็นอนัตตาโดยความที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยความที่ไม่มีความยึดถือแต่ว่าขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็สั่งมันตามนั้นถูกตีก็เจ็บอากาศเย็นก็สบายกินอาหารก็บางทีก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็รู้สึกรับรู้ได้อันนี้ธรรมดาธรรมดาเป็นสมมติโลกเขาจึงเรียกแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยอย่าให้มันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะอะไรบ้างที่เป็นอนัตตานี่คือคีย์ที่สำคัญตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ความรู้สึกคือเวทนาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตามมาจากช่องทางต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยพูดง่ายๆนะคืออะไรที่เราเห็นได้ยินทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาหมดเลยคุณชี้มือไปตรงไหนที่เป็นอัตตาเนี่ยไม่มีอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเป็นอนัตตาทั้งสิ้นหมดเลยเหมารวมก็ได้เอาเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เราเป็นความทุกข์ได้หมดเลยสิใช่ท่านผู้ฟังมันเป็นที่ตั้งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้หมดเลยพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นกองทุกข์เอาแต่ทำไมโทรศัพท์ของเพื่อนถึงไม่ทำให้เราทุกข์ล่ะไหนว่าโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันแต่พอของเราตกเราทุกข์ของเพื่อนตกเราไม่ทุกข์คือมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้ใช่ไหมเงื่อนไขตรงนี้แหละสำคัญทุกฝั่งจึงจะสามารถมาตอบในคำถามที่สองได้ว่าความยึดถือหรืออุปทานเนี่ยมันจะไม่ก้าวลงไปในที่ไหนหรอกนอกจากโทรศัพท์มือถือนอกจากความคิดนึกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพูดง่ายๆนะขันธ์5ถ้าความยึดถือจะเกิดจะเกิดในขันธ์5นี้เท่านั้นแต่เรื่องที่ถ้าบางทีเราไม่ได้ยึดถือเราก็ไม่ทุกข์มีตัวอย่างโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเป็นต้นเราไม่ได้ทุกข์ไปตามมันทั้งนั้นที่มันเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้แต่เราไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นสนใจคำว่าอุปาทานขันธ์5ขันธ์5เป็นที่ตั้งของอุปทานได้แต่ถ้าอุปทานคือความยึดถือไม่ได้เกิดในจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่ได้เป็นความทุกข์ของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรเลยนะโอ้แต่พอฝุ่นควันอะไรมากขึ้นในประเทศไทยในเมืองหลวงสักหน่อยหนึ่งโอ้ยวันไว้วุ่นวายแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศอื่นเราไม่ได้แคร์ก็ปัญหาเดียวกันปะก็ปัญหาเดียวกันนั่นแหละแต่ความยึดถือมันคนละที่ไงพอมีความยึดถือปุ๊บทำให้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราขึ้นมาทันทีความไม่เที่ยงจึงมาแก้ปัญหานี้ได้ทั้งวังเพราะว่าพอเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามไอ้เจ้าความยึดถือเนี่ยมันจะคลายออกคลายออกคลายออกอีกคลายออกจนหมดคือถ้าบอกว่าความยึดถือมากขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมความทุกข์ก็มากขึ้นตามเป็นเท่าทวีคูณยิ่งยึดถือมากยิ่งรักมากยิ่งทุกข์มากแต่ถ้าคลายความยึดถือความยึดถือน้อยหน่อยความทุกข์นั้นก็น้อยลงตามความยึดถือแต่เผื่อความยึดถือไม่มีเลยความทุกข์นั้นก็ไม่มีเลยทั้งหมดเราจะเอาความยึดถือออกไปได้ก็ด้วยการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่เป็นหนึ่งในวิธีการยังเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามความยึดถือเนี่ยมันก็จะค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงความยึดถือที่ลดลงเนี่ยมันลดลงไปหมดเลยนะเพราะว่าความยึดถือตัณหาอวิชชาพวกนี้เกิดในจิตจิตเนี่ยไปรับรู้อะไรความยึดถือนั้นก็ลดลงตามที่จิตนั้นมันมีหรือไม่มีมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรายึดถืออะไรมากเราพิจารณาเพ่งจุดนั้นเลยเช่นนางรูปนันทาเนี่ยอะยึดถือในความสวยงามมากความสวยอยู่ตรงไหนนี่เธอนี่แบบจับทันทีเลยยึดทันทีเลยก็ไปคล้องทันทีเลยก็เอาความสวยงามนั่นแหละมาเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามด้วยความเป็นของปฏิกูลไปเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้โหมันเน่าอย่างนี้นะมันเละอย่างนี้นะมันไม่ใช่ตัวตนของมันแบบนี้นะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาอย่างนี้นะโทษมันเป็นอย่างนี้นะความยึดถือมันจะค่อยคลายออกคลายออกคลายออกคลายออกจนถึงสามารถที่จะให้เกิดความมั่นใจในคำสอนถึงระดับหนึ่งที่มันเอาเจ้าความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจออกไปได้เนี่ยนะเอามิจฉาทิฏฐิออกไปได้ให้เหลือเป็นสัมมาทิฏฐิให้เหลือเป็นศรัทธาจะทำให้ถึงระดับที่เรียกว่าเป็นโสดาบันขึ้นมาโสดาบันนี่คือผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานเราคุณเห็นตามความเป็นจริงในระดับหนึ่งละเอาสักกายทิฏฐิออกไปละเหลือเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับเบื้องต้นเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันจะไม่เที่ยงจริงหรอนี่ก็ยังรู้สึกว่าของฉันคุณไม่สงสัยเรื่องนี้ละไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยบอกเปล่าๆแต่มีความมั่นใจในระดับที่ตัวเองจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยนี่คือวิจิกิจฉาหายไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะเอาความยึดถือเนี่ยออกไปออกไปออกไปเป็นระดับจะมีการทำจริงแน่วแน่จริงการทำนั้นไม่ได้จะเป็นศีลปัตตปรมาสก็อยู่ในขั้นระดับโสดาบันขึ้นไปคำถามของคุณโทนี่ที่บอกว่าไม่เที่ยงแล้วโยงมาไม่เป็นเราได้ยังไงมันโยงมาได้เพราะตรงที่มันละความยึดถือคืออุปาทานนั่นเองความไม่เที่ยงนั้นจึงเป็นส่วนที่จัดอยู่ในเรื่องของมรรคแปดมรรคแปดนั้นจะละลอกตัดขูดกำจัดเจ้าตัณหาออกไปตัณหาที่ทำให้เกิดความยึดถือคืออุปาทานลดลงลดลงเพราะการทำเจริญให้มากซึ่งมรรคแปดมีความไม่เที่ยงเป็นต้นไม่ใช่แค่ความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแค่เรารักษาศีลได้ความยึดถือของเรานี่มันลดลงในทันทีเช่นการดื่มกินเหล้าเป็นต้นนะการพูดเล่นแบบตลกโปกฮาไร้สาระเป็นการพูดเพ้อเจ้อคุณห้ามได้เนี่ยความยึดถือคุณลดนะอุปทานคุณลดลงไม่นึกด่าคนนั้นว่าคนนี้ตำหนิคนโน้นอุปทานคุณลดลงไม่ไปตามความคิดนึกแต่ให้มีจิตตั้งเป็นอารมณ์เดียวถึงคือสมาธิกิเลสลดแน่นอนเราทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะเนี่ยท่านฟังเราโครงสร้างของอริยสัจ4มาจับเลยเราจะไม่งงเพราะว่าบางทีการอธิบายเนี่ยผมมันต้องไปด้วยกันเรื่องของทุกข์เรื่องของตัณหาเรื่องของมรรคไปด้วยกันแน่นอนมันยำมันลุมมาตุ้มก็อยู่ในเรื่องขันธ์5นี่แหละทั้งความยึดถือคืออุปทานอยู่ในขันธ์5ทั้งความไม่เที่ยงคือมรรค8ก็ต้องจับให้มันอยู่ในขันธ์5เนี่ยมันยึดติดตรงไหนมันก็จะลอกถูขูดออกก็ต้องมาที่ตรงนั้นร่างกายของเราเป็นรังของโรคจะใส่ยาก็ต้องมาใส่ในรังโรคนี่แหละจะไปใส่ที่อื่นไม่ได้ก็เหมือนกันทีนี้เราจะไม่งงเราจะไม่สับสนก็ด้วยความที่เรารู้จักแยกแยะใกล้ควรพิจารณาคือโยนิโสมนสิการนั่นเองการโยนิโสมนสิการก็คือตามเรื่องของอริยสัจ4อีกคำถามหนึ่งของคุณโทนี่ท่านผู้ฟังที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยในส่วนของนามธรรมนี่ก็เข้าใจอยู่แต่ในส่วนของความเป็นรูปธรรมยังมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของธาตุ4ว่าถ้าเราแยกแยะออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมมันมีความไม่เที่ยงของมันเนี่ยสืบสาวหาเหตุต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยแล้วมันจะไปจบที่ไหน เรายกตัวอย่างขึ้นมาถึงธาตุต่างๆเช่นน้ำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะมันแยกมาจากประกอบด้วย H2O อย่างนี้เป็นต้นไฮโดรเจนเที่ยงไหมมันก็แยกไปเป็นโมเลกุลเป็นนิวเคลียสเป็นอิเล็กตรอนเอาแยกไปอีกคำถามในที่นี้คือว่ามันสุดที่ตรงไหนตรงไหนคือจุดเริ่มของความไม่เที่ยงถ้าเราจะถามกันจุดนี้นี่แหละท่านฟังเราใคร่ครวญตรงนี้เลยพิจารณามาดูเราดูไปเนี่ยใช่อันนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยมามีความเป็นอนัตตาเอาสิ่งนี้เกิดประกอบขึ้นมาจากอะไรมาจากเหตุอย่างนั้นนี่ก็เป็นอนัตตาเอาสาไปดูเหตุของมันอะยกตัวอย่างเช่นฉลอมนี่เป็นต้นนะฉลอมเกิดจากอะไรเกิดจากริ้วไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่เอาริ้วไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่เที่ยงไหมไม่เที่ยงทำไมอะมันมีเหตุปัจจัยมาจากไหนมาจากบ้องไม้ไผ่เอาบ้องไม้ไผ่มาจากไหนเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมีเหตุปัจจัยมาจากอะไรจากปล้องไม้ไผ่เลยลำไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยเอามาตัดเป็นบ้องเป็นบ้องเอาลำไม้ไผ่ยาวๆนี่มันเที่ยงไหมมันมาจากไหนก็มาจากดินมาจากน้ำมาจากพันธุ์ของมันเอาแล้วดินน้ำที่มาประกอบกันเป็นลำไม้ไผ่ขึ้นมาเนี่ยมันเที่ยงไหมเอาสาวไปดูดินเป็นยังไงเอาดินนี่คือเป็นความของแข็งน้ำนี่เป็นความของเหลวตัวมันเองก็เปลี่ยนแปลงมาจากอย่างอื่นมีความไม่เที่ยงสาต่อไปอีกอย่างอื่นที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมาดินมาจากอะไรน้ำมาจากอะไรมันไม่จบนะท่านฟังมันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงกันมาบางคนจะคิดว่าไอ้นี่ไงก็จบตรงนี้ไงดินน้ำไฟลมมีธาตุตรงนี้ขึ้นมาถ้าสาวต่อไปมีความรู้ที่จะต่อไปได้เนี่ยนะก็จะต่อไปได้อีกน้ำก็เปลี่ยนมาจากดินนั่นแหละดินก็เปลี่ยนมาจากไฟจากลมเปลี่ยนแปลงกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปมันก็วนกันอยู่อย่างนี้สิก็นั่นน่ะสิวนไปวนมานี่แหละมันเป็นวงกลมหาที่เริ่มไม่มีหาที่เริ่มต้นหาที่เบื้องปลายหาที่สุดนั่นน่ะหาไม่ได้ท่านฟังเพราะมันวนเป็นวงกลมทำไงทีนี้คนโง่คิดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงกลมคนฉลาดนี่เขาจึงตั้งตุ๊กตาขึ้นมาท่านฟังคือเราจะแก้ปัญหาใดหนึ่งเราก็ต้องตั้งตัวแปรขึ้นมาใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้าจึงตั้งตัวแปรขึ้นมาอันหนึ่งว่าที่มันทำให้เราเป็นวงกลมมันไม่รู้จุดเริ่มต้นเบื้องปลายของมันเนี่ยเอาสมมติเรื่องมันว่าเป็นอวิชชาก็แล้วกันยกขึ้นมาเป็นเบื้องต้นละมันทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดการปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปในอะไรมันไม่นามก็รูปนี่แหละเราจะไปรับรู้นามรูปได้ในช่องทางไหนไม่ตาก็หูจมูกลิ้นกายหรือใจนี่แหละรับรู้มามันต้องไปตามช่องทางรับรู้กลิ่นผ่านทางตาก็ไม่ได้มันจะแสบตาแต่ไม่ได้กลิ่นอีกรับรู้แสงผ่านทางจมูกก็ไม่ได้มันจะไม่เห็นอะไรมันก็ต้องเป็นผัสสะกันมามีผัสสะมามีความรู้สึกก็มีความอยากมีตัณหาคุณฉลาดเขาก็คิดได้ตรงฝั่งคือท่านคิดไว้แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมีเหตุมีปัจจัยแต่เราต้องการจะใกล้ครวญพิจารณาไปในเรื่องนี้นะฟังให้มันถึงที่เริ่มเบื้องต้นได้ที่สุดเบื้องปลายได้เนี่ยมาใกล้ครวญเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะเป็นประโยชน์มากเพราะนั่นเป็นส่วนของมรรคฟังจะไม่เกิดความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงความเป็นเหตุปัจจัยมีเหตุมีผลของสิ่งต่างๆหาที่เริ่มหาที่สุดจบไม่มีแต่พระพุทธเจ้ามาเริ่มให้มาจบให้เป็นสโคปให้เป็นพื้นฐานให้เป็นที่ทางให้เพื่อเราเกิดความรู้ขึ้นมานี่แหละจึงสำคัญจึงเป็นประโยชน์มากจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำการใคร่ครวญให้มากเลยมันจะมีประโยชน์นะท่านผู้ฟังนะไอ้ที่ว่าเราบังอยู่เราไม่รู้อยู่เราไม่เข้าใจอยู่เนี่ยพระอวิชชาเนี่ยมันบังเราเอาไว้แต่เราจะเปิดมันออกได้เราเห็นตัวมันก่อนเห็นตัวมันแล้วค่อยๆลอกมันออกเราจะเริ่มมีความแจ่มแจ้งในประเด็นนั้นประเด็นนี้ขึ้นมาคำถามถัดมาท่านผู้ฟังของคุณโทนี่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ ราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตว่านี้คืออาการของขันธ์ 5ที่เข้ากระทำต่อกันเรียบร้อยแล้วจึงให้มีผลออกมาเป็นราคะโทสะโมหะใช่หรือไม่หรือว่าขันธ์แต่ละตัวมันมีราคะโทสะโมหะของมันมาแล้วอยู่หรืออย่างไรเราจะใช้คำว่าราคะโทสะโมหะกับจิตเท่านั้นไม่ใช่กับขันธ์ 5ใช่หรือไม่เวลากิเลสตมฝังจะเกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเท่านั้นเหมือนกับสนิมซึ่งเปรียบเทียบเอาไว้จะไม่เกิดขึ้นที่อื่นนอกจากเกิดขึ้นที่เหล็กคือที่อื่นนี่เช่นอากาศอย่างเงี้ยสนิมจะไม่เกิดสนิมจะไม่เกิดในน้ำแต่ว่าจะเกิดขึ้นที่เหล็กที่แช่อยู่ในน้ำแต่แช่นี่อย่าจมลงไปหมดนะต้องแช่แบบปริ่มๆอย่างเงี้ยแม้มันจะเกิดสนิมดีนะแต่ถ้าแช่จมไปหมดบางทีไม่เกิดเลยเพราะออกซิเจนมันเข้าไปสันดาปไม่ได้ทำปฏิกิริยาไม่ได้เช่นเดียวกันเวลากิเลสจะเกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตตั้งฝังแต่อาศัยอะไรเกิดอาศัยขันธ์ 5เนี่ยเกิดฟังแล้วยังงงๆหมายความว่าไงนะอย่างเช่นเราปลูกสตรอเบอรี่ตั้งฝังคุณจะไปปลูกสตรอเบอรี่ที่ยะลาเหรอว่ามันจะไปขึ้นได้ยังไงนู่นคุณต้องปลูกสตรอเบอรี่นู่นที่เชียงใหม่เชียงรายเพราะมันเป็นชอบอากาศเย็นๆแต่สตรอเบอรี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่อากาศนะผลของมันเนี่ยมันต้องเกิดที่ต้นแต่อากาศที่เย็นที่ร้อนจะมีผลที่ทำให้ลูกมันเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากแตกต่างกันที่ที่มีความชื้นสูงมีความร้อนมากจะให้ลูกมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ยากแต่ถ้าอีกที่มีอุณหภูมิต่ำมีความเย็นมีความแห้งก็เกิดได้ง่ายกว่าดินแบบนี้เกิดขึ้นกับต้นนี้ให้ผลได้ง่ายกว่าดินแบบนั้นแต่ว่าเวลาผลมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดที่ในดินไม่ได้เกิดจากอากาศแต่ดินและอากาศมีผลช่วยให้มันเกิดได้ยากหรือได้ง่ายเช่นเดียวกันระหว่างจิตของเราเวลากิเลสจะเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละแต่ด้วยขันธ์ 5หรือผัสสะที่แตกต่างกันเช่นว่าถ้ารูปอันนี้คือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กับรูปอันนั้นคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยจะก่อให้เกิดกิเลสคือโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเช่นถ้ามีคนขโมยหรือฉกชิงวิ่งราวโทรศัพท์เครื่องนั้นไปโทสะเราจะไม่เกิดก็เพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นไงรูปอันนั้นแต่ถ้ารูปอันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ของเราเนี่ยโอ้ยโทสะจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าถูกฉกชิงวิ่งราวขโมยตกไปกิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่รูปหรือเครื่องโทรศัพท์นั้นๆแต่เกิดที่จิตของคนที่เข้าไปยึดถือรูปนั้นโดยความเป็นตัวตนยึดถือเวทนานั้นสัญญานั้นสังขารนั้นหรือวิญญาณนั้นๆโดยความเป็นตัวตนในขณะนั้นในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ว่าสิ่งนั้นจะหยาบประณีตละเอียดเร็วซามมีในที่ไกลหรือที่ใกล้สามารถยึดถือได้หมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะผ่านมาทางตาทางหูเกิดขึ้นจากคนนี้หรือคนอื่นความยึดถือนั้นคืบคลานลงไปได้ตามอะไรตามความรักตามความพอใจในอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามนั้นล่ะกิเลสเกิดขึ้นได้อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องกระทบเป็นที่ตั้งแต่เวลาเกิดแล้วมันสะสมหมกหมมพอกพูนอยู่ในจิตของเราจิตนี่นะก็จึงเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ท่านยกขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในคำถามที่3ของคุณโทนี่ก็จึงถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสวะนี่เลยถามมาว่าจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเนี่ยคำนี้เนี่ยหมายถึงจิตปล่อยวางจากอุปทานขันธ์ 5ใช่หรือไม่จิตจึงไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะกับขันธ์ 5อีกต่อไปตามบทเรียนชนะที่คุณโทนี่ยกมาถามเนี่ยหมายถึงการที่จิตนั้นจะละอุปาทานคือความยึดถือในขันธ์ 5นะ ถ้าละอุปทานได้ก็หมายความว่าเราไม่ยึดถือกิเลสก็ไม่เกิดอย่างกรณีของโทรศัพท์มือถือของเพื่อนอย่างเงี้ยราคะเราก็ไม่มีในนั้นเพราะเราไม่มีความยึดถือในนั้นโทสะโมหะเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นแต่ถ้านะกรณีมันละเอียดนะเพราะว่าอย่างโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นเขาโฆษณามาอยู่ในทีวีมาตามอินเทอร์เน็ตขายของรุ่นใหม่ออกมาอย่างเงี้ยเรารับรู้ข่าวฟังข่าวเนี่ยนั่นยังไม่ได้ใช่ของเราเลยซ้ำนะเพราะรูปนั้นยังไม่ได้มีความรู้สึกเป็นของเราใช่ไหมแต่สัญญาสังขารมันไปแล้วเรามีความอยากในสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นของเราคำว่าของเราในที่นี้สมมุติโลกนะเพราะเรายังไม่ได้ซื้อมันมาแต่เรามีความอยากในสิ่งนั้นแล้วมีความยึดถือในไอเดียนี้แล้วในสัญญานี้แล้วในการปรุงแต่งนี้แล้วว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องหามาเป็นของฉันนี่คือในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณยึดถือไปซะแล้วคุณยึดถือไปแล้วก็ทุกข์นะสิทุกข์ในสิ่งที่คุณยังไม่ได้นั้นด้วยซ้ำแต่ความได้มันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าความอยากมันยึดไปแล้วความอยากมันทำให้เกิดความยึดถือไปแล้วความทุกข์ก็จึงมีขึ้นในทรัพย์สมบัติที่คุณยังไม่ได้นั้นด้วยซ้ำโอ้ตัณหาเนี่ยมันฉลาดมากโดยวิชาเนี่ยมันคืบคลานไปอ่ะทีนี้กลับมาถึงคำถามที่ว่าถ้าเราไม่ยึดล่ะไม่ยึดในขันธ์ 5นั้นกิเลสก็ไม่เกิดไงท่านฟังกิเลสก็ไม่เกิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ยึดโดยยังมีอวิชชาอยู่นะเพราะความยึดถือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องรูปไม่ใช่เรื่องข้าวของยังความรู้สึกคือเวทนาอ่ะยังสัญญาเอ้าความหมายรู้สิ่งของนั้นนี่ยังวิญญาณด้วยนะวิญญาณเนี่ยมันสำคัญวิญญาณนี่คือการรับรู้ถ้าเราฝึกเราทำเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราจะมาเจอเจ้าตัววิญญาณนี้เราจะมาเจอเจ้าตัววิญญาณนี้เราจะมาเจอเจ้าตัววิญญาณนี้ที่มีการรับรู้ไปในสิ่งต่างๆพอเราพ้นเราวางความพ้นนั้นเรียกว่าวิมุตินะวางความยึดถือในสิ่งต่างๆได้จากสมาธิเรามีเห็นตามความเป็นจริงมาตึงมันจะมาตันอยู่ตรงนี้ตรงวิญญาณนี่เฮ้ยนี่อะไรเนาะอะไรเนาะถ้ามีความยึดถือในวิญญาณนี้อยู่ว่านี่เป็นตัวเราของเราเนี่ยนั่นคือจิตทันทีเพราะนั่นคือสภาวะให้เกิดการสั่งสมบางคนก็จะบอกว่าจิตเนี่ยมันยึดถือวิญญาณนี่แหละโดยความเป็นตัวตนใช่ยุคนั้นก็คือพุทธพจน์ด้วยท่านบอกว่าเพราะความยึดถือเป็นเหตุจิตเนี่ยมันคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกถึงเราเมื่อจะยึดถือก็มียึดถือซึ่งวิญญาณนั่นแหละโดยความเป็นตัวตนนี่เป็นพุทธพจน์นะทุกฝั่งจิตนี้มันคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็มียึดถือซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่แหละโดยความเป็นตัวตนจิตนี่นะปลิ้นปลอกเรามายึดถือทั้งหมดเนี่ยเป็นคำสมมติเรียกเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ว่าตัวเราที่ไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนเอ๊ะนั่นมันจิตหรือใช่หรือไม่หรืออย่างไรเรื่องนี้ง่ายมากสามารถทำความเข้าใจให้ได้ด้วยอุปมาอุปไมยเหมือนอย่างพยับแดดพยับแดดนี่โอ้มันเหมือนมีตัวตนถูกไหมล่ะดูข้างนอกไกลๆเนี่ยโอ้เป็นน้ำเข้าใจผิดละโอ้ยทำไมฝนมาตกแถวนี้ตอนนั้นที่แดดออกเปรี้ยงเลยโอ้ฝนตกกลางวันนะเนี่ยเข้าใจผิดละไปเรื่องใหม่ละเพราะถูกมันหลอกเหมือนกันทั้งฝั่งจิตเนี่ยหลอกหลอกให้เรามีความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นคืออาสวะถ้าไม่มีการสั่งสมการสั่งสมนั่นแหละคือจิตอาสวะนั่นแหละคือจิตคือมันอันเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละด้านของเหรียญมันเหมือนไม้คนละท่อนกันแต่มันอาศัยกันและตั้งอยู่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมาเรื่อยๆจนที่สุดเลยนี่นะทุกฟังพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายใช่ไหมพอพ้นแล้วเนี่ยมันก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยให้มันคงอยู่ดำรงอยู่เนี่ยไม่มีพอมันพ้นแล้วดับไปแล้วจิตนั้นก็ดำรงอยู่ดำรงอยู่ได้ไงเนาะเพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเราเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดี จิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวปรินิพพานท่านฟังคือดับเย็นนะเย็นคือดับอะไรดับก็จิตนั่นแหละดับเอาดับแล้วทำไมดำรงอยู่ได้โอ้คือดับจากการที่ต้องไปปรุงแต่งตามอำนาจของสังขารอวิชชาดำรงอยู่ได้เพราะว่าท่านฟังลองตอบดูเวลามันใกล้หมดแล้วมันเข้าได้เข้าเข็มตรงนี้ล่ะพิจารณาใกล้ควรให้ดีเราจะพบว่าการที่ดำรงอยู่ของจิตได้นั้นก็ด้วยอำนาจของมรรค8พอเราปฏิบัติตามมรรค8เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกิเลสตัณหามันลอกออกลอกออกความยึดถือนี้ลอกออกลอกออกอาสวะนี้ลอกออกลอกออกลอกออกจนเห็นตัวอวิชชาลอกออกอีกมันทรงอยู่กันไม่ได้ละอวิชชามันจะไม่เกิดขึ้นเกาะขึ้นที่ไหนได้ก็ที่จิตนี่แหละเรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราจิตไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นก้อนอยู่มันเป็นตัวอยู่แต่พอเราเอาพวกความยึดถืออะไรต่างๆนี้ออกไปเนี่ยความเป็นตัวตนของมันไม่มีมันหายไปดับไปตรงนี้แล้วดำรงอยู่ด้วยอะไรก็มาตามอันไหนก็ดำรงอยู่ด้วยนั้นน่ะล่ะก็คือมรรค8ไงจนกว่ากายนี้จะแตกไปอย่างพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลาขาดจากกิเลสที่ตรงนั้นอาสวะลาได้หมดเอาแล้วจิตของท่านทำไมยังดำรงอยู่สว่างสวยนั่นคือด้วยอำนาจของมรรค8ยังสว่างมาจนถึงทุกวันนี้คิดดูถึงแม้ว่าตัวท่านนี้จะลาละปรินิพพานดับขันไปแล้วแต่ว่าความรู้ความเรียนในเรื่องของมรรค8นั้นยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ได้เรื่องนี้ต้องฟังเราค่อยทำความเข้าใจเพราะว่าพูดไปพูดไปเนี่ยมันเหมือนขัดกันเองคือในคำสอนนี่มันละเอียดลงมาละเอียดลงมาเนี่ยนะไอ้เรื่องที่ละเอียดละเอียดเช่นการปล่อยวางเช่นการเห็นด้วยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนไอ้บางทีมันฟังเผลอๆเนี่ยมันดูเหมือนเอาขัดกันกับเรื่องที่ฉันต้องทำมาหากินต้องขยันหมั่นเพียรมันคือดูเหมือนผิวเผลอเนี่ยมันจะตรงข้ามกันแต่ถ้าเราค่อยๆทำความเข้าใจลงมาตามไหลทะเลเนี่ยมันจะทำความเข้าใจได้เพราะว่าทะเลตื้นๆมันก็เป็นแบบหนึ่งพอลงเข้าลึกๆเนี่ยแสงไม่มีมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งไปเหมือนกันทั้งฝั่งในคำสอนนี้มีความลึกล้ำมาตามมาเรื่อยๆคำถามของคุณโทนี่นี่ก็แสดงถึงว่าการปฏิบัติที่ค่อยๆลึกขึ้นมาลึกขึ้นมาแล้วยังมีคำถามอื่นๆอีกทั้งฝั่งที่ว่าจะนำมาตอบในรายการในโอกาสต่อๆไปวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนทุกฟังสมควรแก่เวลาก็น่าค่อยกลับมาพบกันใหม่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร